دغه ځای کې الله رب العزت نفی د تصرف د نبی علیہ السلام نه کوي. مکی نفی د علم غیب کا چې قیامت زما پر تے پت نشتا. مکی تپوسیو متا جلواد نفی د علم غیب ما تے پت نشتے. اس دل تو متا جلواد سرا نفی د تصرف کوي چې زما نبی قلوا ورتا نیما مالک د خپل ځان نه پاره د نفی او نه زارا مجر کو خوش دا اللہ دا پارداری امتی او نیتا دا مرگ کل چراشی نیتا دین رسو کی گیا او سات او نمکی کی گیا او ساتا. اگر بادشاہی وقت دربار بیت اللہ تن نوتے بیت اللہ کی طواف کی بار فوج درولے چی دن نسوک مرا پری دی یو ملن سفن دا فوج اسلو لو دن نور نوتو بیت اللہ کی طواف کی نو بادشاہ تا مخراواری چی بادشاہ تو یو بادشاہ بار ظلم سوچ دن نبی تو لاکی دی ظلم شروع کرے تلوی ظالمی بادشاہ دا غسی نصور دے خود دن حرم دے سویل شینا کلے چی طواف ختم کو بادشاہ در جاری کرے چی دا سڑے رو جینو دے انی سی اوینیو بادشاہ در جاری کرے چی دے حلال کئی وی وجنے وزیر برم کی خواہ ولار دے اگوی پریدے جی دالی ونے کم کل دے پردے سوتوائی ما ذکر صحابی سے تو پدر مقام کی دا سڑے خڑ خڑ چی پخنداش نو وزیر دی بادشاہ توئی چی گرزر توام نو دالی ونے دے منگی وجنو دے جاری نو بادشاہ دی سڑی نتا پوسکو پرتوی جاری ولی دا خان دی دا وی خان او دی خان دل ولی نو دے وئی دا لا قدرتونو تا حیران شو لیونے راتا بادشاہ کرے لیونے راتا وزیر کرے ذکر میں خان دن وی اگر سنگا وی قرآن کے اللہ ہوئی لکل امتنا جل فیضا جا جلوم لا ساکرون ساتم ولا ساکرمون دا پارا داری امت یو نیتر دا مرگ کل چراشی نیتر دوی نرسو کی گی او ساتم نوڑان دی کی گی بادشاہ تبا میس اخلاص وزیر تبا میس اخلاص کی او بادشاہ تبا میس او وجنی کم نیتر دا مرگ چیز مادا اگر نوری گینا قلے زمان بی بی تو آیا خبر را کئی ماتا کراشی تاو تازاب دا اللہ بیاتن نشپی او نارن یا دورجی نو مازا یستاجر من المجرمون یعنی مازا یعنی ایو شین کم یو شیرے چی تلوارو کی پاغید مجرمان دا غا اللہ دا زاب نر بچاو دا پارا کم یو شیرے چی پاغسید بانے مجرمان دا اللہ دا زاب نر بیا بچی یاد میں مانا ماذا یعنی ایو ہیلتن کم یو ہیلاو چل دے چی تلوارو کی پاغیمان مجرمان دا عذاب نا دا بچاو دا پارا کم یو چلو ہیلا دا دلتا کہ چری تا پسی دشمنو لگی دا دربانے کی خود دیوال نا بپناش وزم عرب چی عذاب در کئی نو کم یو ہیلاو چل دے چی تلپی بچی بیا پا خبر کوئی ماذا یستاجل من المجرمون کم یو شیرے چی تلوارو کی پاگی مجرمان چیزان پی بچ کی سمع اے سمع بیا اذا ما وقع کل چواچی شی قیامت نو آمن تم بی ایمان برا لئی تاسو بی پا اللہ بانی آپ قیامت باندی اللہ بوی اس ایمان برا لی الان اوسا وقت کن تم بی تستاجنو تاکی تروی تاو پدی اللہ پدی قیامت تلوار کے ان کی اس ایمان راڑی بے ایمانو تاکیب سر تاو دا دین اولان دی تلوار کولو پا دیبان چاگا عذاب بدی کم یا قیامت بدی کم بی تلوار مکولو ثم قیل للذین بیا بویل شاہ کتانتا چی ظالم دی تخفیف زوب کا عذاب القل دی اسے کے عذاب دامش گرئی حل تجزونا سزا نشی در کولے تاو تا الا بما کنتم مگر پا چی وی تاو تکسیبون کسب کون کی ویس تم بھی ان کا حق ہوا او تپوس کی تانے پیغمبرا دا قیامت متعلق آ حق ہوا شاعر شاد را قیامت نو تو تو آیا قل آیا و تئی آو ربی قسم میری پر اب انہو لحق کیا کنن دا قیامت ری شاد وما انتم بھی موجزین او نہیں تا تو کمزوری کا ان کے اللہ تا کہ قیامت راشی اللہ کمزوری کو لنشی ولو ان لكل نفس كشريشيد فاراداريو نفس ظلمت ظالما اختيار ما دا سفل اردی چی پزمه کی لفتدت بی کفیده که ورکی دیلا پخلاسی دو دا عذاب نخلاس بنشی و اثر رو ندامتا و پتبکی خپی مانتیا کلچوین عذاب او فیصل بوشی دوی پا مسکی پینصاف او پا دیبان با ظلم رت رشی خبردار ان اللہ یکینا خاص اللہ لر اختیار دی دا غصر چی پاس مانونو کی دیو پزمه کی خبردار یکینا وعدد اللہ حکدا لیکن اکثر د دین لا علمون پویگینا دا اللہ جن نکول کئی ویومی تمڑ کول کئی ویلے ترجونو دی اللہ تب واپس کرشی اوز گوری موزا پاوکم دو بجی با انشاءاللہ بیا در شروع کرو.